Więc zaśmiej sobie twoja głowa! Wiesz co do ciebie mówi, dziewczynko? Tak, to ja! Niczej Bóg! Nie słyszałaś mnie dawno, co? I ty, koleżko! On człowiek baw! Już człowiek DDF! Człowieku! Razem! Na tym materiale to jest Mefistofeles, ale to nie są tylko kawałki z Mefistofelesa. To są klasyki, to są bangery, to są nowe numery. To jest Mefistofeles, rozumiesz? Jak nie akceptujesz innej rzeczy, to lepiej wychodź to teraz, bo twoja głowa już za chwilę przejrze poważne dymanie. Rozumiesz? Jedziemy! Wow!